دریم مقام دے پنج پنجوس نمبر آیا پورے دے دعوت د موسی علیہ السلام فرعون تا دعوت د موسی علیہ السلام فرعون تا اس حوالہ چھ فرعون تا یقینا فرعون دے سرکش فقولا له قولا لینا فسوینا کو یادی توینا نرما وینا نرما دی تمہیں سڑے مسئلہ پری دی مسئلہ قوی کوا مسئلہ من دلائل ویوا خبر خبر نرم کو نرم فکر رسو قول اللین و تکو قول اللین قول اللین دا چی ان اللہ الالعفو اقرب من الغزب اللہ معافی تنجدے دا غزبنا قول اللین عکرموی کلمہ توحید و تویوا کلمہ توحید حسن ویو توی چی ان لک ربن و ان لک معادن ستا رب شترے ستا واپس کے دل شترے و ان بینے دے کے جنت و نارا ستا مخت جنت دے وور دے دا اکرمہ پہ یو بل ویو تیازی قول اللین دت کنیو ویو کنیو پیراون کنیو مانے ماخ لے کنیو ویو چی یو قول اللہ چا بو مرر دے کنیو دریم قولا چه دی کنیا ابو مصعب ده دریم قولا چه دی کنیا ابو العباس سلورم قولا چه دی کنیا ابو الولید ده کنیا و تاقریخا سدی وای چه موسی علیه السلام تالله ویلو قول اللین و تکوی قول اللین داده موسی علیه السلام ده تو منو بماجه تو بیهی ایمان راولا پاگ دن مانے چما پھر کڑ دے آلہ ان لک شبابک فلا تحرم تو زوان بڑھا کے گے بنا دس منگ وعدہ دس ایمان راولا زوان بے بڑھا کے گے بنا و تکون ملک اللہ یونزو من کا تو بادشاہی بادشاہی بن سے ہت تھا تم تردے پور چمل شوئے او پیزا متا دخل تل جنتا او کمل شو جنت تب داخل شے دا خبر چ موسی علیہ السلام تو ڈر خوشحال دا خی خبر دی ہامان دار زناور چکل را رہے فرعون تے ویلے چ موسی علیہ السلام تسی خبر کی ہامان تے پریدا مڑا کون تو را ان نہ کر ایں زما خود سے خیر کرے رے والا سڑے انت رب عرب انت کن مربوبا تو خو رب عرب اس دن مربوب جوڑے بدنا تھا پدرے نوارو و دا موسیٰ علیہ السلام خلاف شروع گا لار شئی فراون تا یقن ان فراون دے سرکشا پس ویناو کیا غیت وینا لین انر ملا اللہ یزدہ تذکر و شاید پند واقع لیو یخشا یا ویرگی یتذکر بالدلائل او یخشا من العذاب ویل دے دو ایز منگ ربا یقنن منگ ایری گو زیتے بہو کی بنگ مانیا و سرکشو کی زیتے بہو کی بیان تو منفری نے دی یا با او ایت غایا و سرکشو کی بعد البیان اللہ تعالی لا تخافا میرے یقنن زسرستا سنا اسمعو آورم و آرائینما اسمعو اقوالکما و آراء افعالکما پاتیا ہو لاش دوان پکولا پسو استا جی درب تھا بولے گد مسر بلی اسرائیل آزاد مور کو ایک نم تا ترا تک دے آیا تم کو موجود مائن طرف درب ستانا وسلام والا من تبال ہو دا سلامت دید آزاد نہ پاگ چاہ مانے چروان شہید آیا پسے بسے اتنے والے کیا السلام علیکم میرا وسلام والا من تبال ہو دا دیکھ دے تو اشارہ دا کہ کافر مانے کل سلام آچن بے پدی الفاظ بے چے یقینا من تو ہے شورا چے یقینا عذاب پا غچا دے کذبا چے درول تو اللہ اڑے دلے موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام چے دا بیان ہو کہا فیراؤن تو ہے قال ویلے فیراؤن فمر ربکم آیا موسیٰ ستا سرب سوک دے موسیٰ علیہ السلام ستا سرب نے وہ چلے رکشہ کو دے کالا دیر رب بون اللہ جی رب زمانگا آغا دا دیا تاک واللہ شئین چو ورکر دیا چھر خلقو پیدائش سم مہدہ بہلار سمکڑی دا گور رب زمن آغا ذات دے چھ ہر شے پیدا کرے ہو پیراو رتیم پیدا کرے ستاپ لاریم پیدا کرے ہو مستاقام و نصبیم پیدا کرے دے بے لار سا مکڑلا چھ جن بچن تیرا ہوئے سو کی بادشاہان کا سو کی وزیران کا سو کی غریبان کا قال فرعون تیرف ما بار القرون الاولا تس حالت دیر پیڑو اولنو دا مسئلہ تیرے خلق نو آوری دلستا آن خلق بارے گی تس سوڑ وسنی زمانے کی تکل مسئلہ ہو کی گنا تارت بیورا اوچیت سی مولانا سیر دے مسئلے نے جو مک کی خلق مرو داغے بارے گی ستا سخیل لے سگمان دے دے تو گئے چرا بابا دا قرآن دا منس خبر ہے لیکن قرآن دا منس اب خوشحال ہے چاہ قرآن دا منس خبر ہے قرآن منس تھا تو مولانا صاحب قرآن کی چرا گری دی وہ تو یہ کہتا ستا جو نکم دا دے نمو پھر آوان آغستا نکم دا خبر ہے کرو جو پھر ماں بارو قرون الولاد سو نسل نکا دا تلے فکر دے سن آسال لبا اتظر فی لبنا دا تلرون اثر پر اولاد کی خواہ تی صحیح زوی خستا کہ اگر سب روغ دو ٹروت دے قال ویلہم آبار القرون الاولا سہالت ودل کپیوڑو اولنو موسیٰ علیہ السلام جواب کے اتلم دسے جواب کے چہلن دے پنیز درب زمانے پہ کتاب کے لا یدلو ربی ولا ینسا نقافل کی گزمارہ و نئی رول کئی اتخائی اللہی حاغذات دے گرزول استاد پارزمک اوارا او گرزول داخل کری استاد پر وہ سلکر وان کری استاد پر پدی کو سبولن لارے اور آوری دبر نمان ہوبا مگر ہوبا سپدی سا سوائن جوڑے جوڑے قسم آپ قسم من نبات انشتا دا گیا و دا گیا گانو مختلف ہونا خوری او چراوی چاری استاد یقنم پدی کنا خیر پار دا خاوندان دا آقل دا دیز مکنم آتا سو پیدا کری پدی کو بتا سوا پس کم دینا بتا سرا ہوبا سم تارت نخرا بل کرتیم سلورم مقام دشپگاوے نمبر آیات پورے دے پدے مقام کے مقابلہ سہارو ذکر کئی دا موسیٰ علیہ السلام سرا او دا آگئی ایمان ایمان راول دا آگئی تثبت اوشور خبر مانے وَلَقَلَ عَرَيْنَا وِقِلْمُ خُودَ لَوِتَا آیاتنا آیاتنا کل آتو بکر زباد روجن جوابا انکارے ہوگا قال فرعون ور اجئتنا تارا تکلے تخرجنا کے تم گو با سے بن ارجنا رز مگز مگنا بے سحر کے بخل سحر مان اے موسی علیہ السلام ولنا تی انک بے سحر مثلی بس مخام خام برات کو بتا تا بس سحر سرا او جا دوسرا پر مثل دے مانے بس ہو گر دو ما بے ان سم گو ما بے ان ستا کے مو ادم لو اس لا نخلفو ہو کہ خلاف بن کو منگا داغے نولا انت ونت مکان سوا مکان برابر مقرر کا مناظر فرعون مناظرے پر خلق تیار ہی موسیٰ علیہ السلام تو تیار ہے وہ کا رض رہتا وہ خیوا زیو خیوا زیو تو بیان کر ابن زید قول دے کہ زیو تو خورا کہ زمنگ مناظرہ پہ اسکندریہ کی ہے اسکندریہ داد مصر پہ لے لو خرون کے دے وہ تیرہ رض موعدکم لوستا سے یوم الزینا ورزد خائص بئی ورزد خائص دا عاشورا ورزد اور آجاؤں بشی خرق زوہن پر وقت ساخ کے دا ساخ وقت بئی اکدا مناظرہ بئی خان دا ساخ وقت طول خرق بازار کر روزی دی بازار کا طول خرق روزی مناظرہ بئی فتولا فراون پس وارو فراون راجم ہے کہ خپل چلول سماتا بیرا تک وکام ہوئے لاگئی تو موسیٰ علیہ السلام ہلاکت دی استاذ پر لا تب تر مجھوڑے پر اللہ میں کسی بند رو گا ویوس ہے تکم بس بیخ گندی بہن کی استاذ بے عذاب ان پاردار سر وقت خواب من افترا یقنن تاوالی دے آغا سو چی دروگے ویلی وتنازعوا امرهم جگڑے اکڑے بخپل کارونوں کی مشورے کولا پتا مشورے داوکڑا دا موسیٰ علیہ السلام غالب شنو مفی ایمان رو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری وَتَنَازَوْا عَمْرَهُمْ جَگَرَ اُقْدَ اَخْبَلْ كَارْ فَمَا دَيْا اَخْبَلْ كِوَا سَرُمْ نَجْوَا فَتَقْ لَجَرْگَا دے رہا ہوا تو جو ہے مجر یہ اخکارہ اکرا کہ زمان دا پارا بس اجر و سمجھ دوری قالو دی ویل پر جرگہ کی ان ہازان لساہرانی ان ہازان لساہرانی ان چکر مخفت من المسقلی محازان مرکور حران کی اسم دا اننا دا مکسور رہ دا مفتوح رہ جی دا مرکور نہ رہ جی داغی جواب بہو گئی جہازان مبنی دے پدے حالت مانے دا دیو جنا پدے حالت کے اندر حازان داغلے رہے دویم دا چھ انہی ناکیہ دے ان حازانی ما حازانی لساہرانی اللہ ساہرانی اللہ پر ماندے اللہ سردے ندی دا دوانا مگر ساہران دی درین جواب دا دے چھ ان پر ماندہ دا حروف ایجاب ندے پر ماندہ نام سرا قادو آگول ان ماندہ نام آو دا دوانا خامخار ساہران دی غواری یو باسی تاثر در خزمکی ستاسنا بقبل سیر مانی ویز حبابی طریقہ دی دم المسلح او بوزی ستاسر طریقہ دن المسلح چگورہ دے مسلم و امیست امسل راجم کئی چل ستاسی بیراتب کئی سپنا سپنا یقنن کامیت دے نور دی آغا چوچ استالا غالب شا دیویلی موسیٰ علیہ السلام امان تلقیان اے تو گزارے و ایمان نہ کو نہ گشم اول من القا ول دا چانس گزارل گئی ول مسارے سام بل گزارے گئی کلا جے پیزا ہے بالو نا تھا پر سید دئی و ایسی ہم امسا گان دی یو خیر الیہ خیال کے دلے ش موسی علیہ السلام تے سحر دینا انا تساج بے شک دا منڈی وئی کشم بندی ہو پا و او جس اپٹ کو پخپل نہ بس موسی علیہ السلام یہ راہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ فائل اوجس ہے اوجس موسیٰ فی خیفتن فی نفسی ہی خیفتن یہ را قلنا منگو تو لا تخذ میرے لئے انکا انتا آلائے قرانتا یہ اوچتا گزار کے آغاز جب خلاص تھا کہ تلقب تیر وکی ما سناو تم سجدی جوڑ کر دی انما سناو کہ از ساہر ان یکن آغازی دو جوڑ کر دا چل ساہر دے انکا نبی ساہر حیث واتا تم جب بچراتا ہوں کہ مقابلہ پیغمبر کے عطا فی مقابلت النبی دسنو چنکا میں بھی ساحر تم جب جراتا ہوں کی عام زیر بچراتا ہوں کہ ساحر کا میں بھی کی نارنکا میں بھی کی ساحر کا بچراتا ہوں کہ مقابلت النبی کے رسول دولے ساحران سجدہ کہون کے علم گئی مان لولے پر عبد حارون اور موسیٰ علیہ السلام مانے اوگر فیراؤن تاسو ایمان دا اولیدی دا وجنا مخیز ما دا اجازت نتاسو دا یقنن دا خو مشر ستاسو آقا مشر دے علمکم السحر آج خودلے تاسو تا جادو پس خام خاکت بکم لاسو نستاسو خفیستاسو ادر بدل او اویزان بکم تاسو پیوجزو این نخلی پتنو دا کجور کیو تاسو خام خاپوئے شئی چی کمی تنزمان ناسخ دے بازاب تو ابقا باقی دے اگر دیر خبر مکوا قال رغيلن سرك چرن کو رکو تا در علامہ پاسمان چاتے کلمن تو نل بینا کڑائے لو کاراونا او پا ہا ذات میں چم کے پیدا کر فق سی وکا ایفا ما دکا دا گئی تے ست کو ان کے پیسلو کا تے سے پیسل کے یقینن تے پیسل کے پدے جون نزدی کی تن من گئی مان راوڑے پر خپل مان چ بخنا او کہ من تے من گناہوں او آغا تے تارا من جتے کرالے پاگے میں من سر رجاد نو اللہ غور دے باقی رہے ان نو شان دارے چاچراتا ہو کہ خبر رب دبر چار کسی مشرک ہو ویقنان دے جان مجرم مشرک فہن نلو ویقنان دے پر جانم دے نبمری پر ایک نبا جان دے کی گی چاچراتا ہو کہ خبر چار کسی مومن ہو ویقنان اعمال قبنے کو پولائے کرا کسان دے پر درجی دی اوچھا دے جنت ندا میشواری بریگ بلائن داگر نیرنا میشوی پر دے کی وزارک جزا و منتزکا اور دا جزا دا آغا چاچزان پا گئی پوشل خبر مانی خجی دچا ہو لکھا ہوں حکمہ کس لکھا رہے اچھا ہو لکھا رہا تا ہو لکھا ہوں تو دا اخپل دا امکرش تپاوا وشلے اوزور سبق رایا دوا دا مسئلہ صورت نیسا کے من تفصیلی بیان کرے وقا دوبارہ سڑے بیان نہیں کرنا مسئلہ پہ بد بند مادی بھی کی وشلے دلتا مخواہد مصر تاریبو اگر تاریبو سمنگ ویلو چلے گا تو اطلاع کی کتاب تو ولی نکی رہی ہاں گئے والا نکی رہی کتاب تو چلے گا دا مولی سے تکرار کئی اور تکرار شنی آگے مشورہ خبر مانی اور تکرار جی چاہتے تو کہنا مانا کتابوں کے بڑے تکرار دیں گے تکرار چکے گا شنیا دیں دام مسئلہ تفصیلی کابر و سلام سنگا چے سنگ بہنا چے بیدیتی و سلام سنگا چے نبی چے دا مسئلہ تفصیلی تیرا شوی رکھا اور کتنے جسب کے نو ماں اور ایک پر خود کنزلے کا واسطہ چیر کلے گے وزالک جزا من تزکا دا بدلہ دا آغا چا تزکا چے زان پاک دا شرکنا پینزم مقام دا دیزیا نہ دے دے شپگ آتے نمبر آیات پوری پگا تین نمبر آیات پوری وہ شر خبر مانی پنجم مقام دے دی مقام کی دا ذکر کئی نجات د موسیٰ علیہ السلام د بنی اسرائیلو مناظرے اگٹلا وقت تیر کا مسئلے کولا فرعون کو دباؤ کرا چوجنی ولقد اوحینا یکرن منگا وحی کرو موسیٰ علیہ السلام تن اسرے کہ بود از ما بندگان تو ہدے پر طریق اللہ کی بارے بدرے بوچا میرے کا درکن درا گرے دل تو پھراؤ نہ ولا تخشا میرے کا گھر کے دلونا بد باہ پس اور پسیش دیب سے پھراؤن بھی جنو دی پک اللہ کر سرا مجلا کر مان اور پسیش غشیہم من الیم ما غشیہم مکی ویلو کنا چ منتا تلویل نہ کہ خیو لیلو نہ کہ موسیٰ علیہ السلام تے لنور یا کمن آیاتن الکبرا چلو لنخی توخیو من لنخی دائی پا غشیہم من الیم ما غشیہم پس پک پتے در درے افتسا جیو پتا ولد دیو ایورو رکتو تو ولادو کنا او دا تماشری کڑے گئے کشپک اشلا جا پوچ پا یوز اکی غرق شی ناگل پیراون پوچ پا مکی تیر سے رہے اور رب العزت کس منگ تب ایک پل اس ترک میں گوش لکھ کر وہ جدا فرے غیر کی فکر رشم کہ داموں پر ایک پل اس ترک ہوئی نو کہ خدے پا کے دس ادھر کہی اب خوانے پیراؤں کا گھر کرو چرا اس نے پیراؤں خدے گھر کی غشیہ ہوں میں نلیا میں ماں غشیہ ہوں بس پٹ کا دے لڑا من الغیب دے لڑا من الیم میں در ما غشیہ ہوں ساج و پٹو لو وعد اللہ پیراؤں قوم ہو و ماہدا گمراہ کے پیراؤن پر قوم سمدار اتونا خودلے اے بنی اسرائیل یقنن ماتا سکلاس کی دشمن ستا سنا وادم اکستا سا طرف دا کوئی تور خی طرف دا کوئی تور ونا زلنا منگ راولی کے بتا سمانی من ترن جبین و سلوہ مرزانا خورای دا پاک واقع سن چما درکلی تا سا سر گشمکے پر ایک نازل وشی بتا سمانی زمان غزب چا مانی سن نازل شی پر ایمان غزب زمان فقد ہوا یقنن او غرزیدہ ہوا دا سڑے زلیل شکو غرزیدہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَاتَّبَعَ تَوْبَةَ إِسْتِيمَانَ وَعَمِلَ كَنِيكًا ثُمَّ هَدَى بِتَلَبِّ الْهِدَايَةِ وَتَلَبِّ الْهِدَايَةِ مَنَ بَدِي مَنَ بِكْ لَخْشَ اِهْتَدَى بَدِي مَنَ بِكْ لَخْشَ لَمْ يُشَكِّكْ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ لَمْ يُشَكِّكْ بَدِي مَنَ بِكْ لَخْشَ بِشَكَّ نَرَى كَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كُهِتُور تَلَا اللہ تو ماں جل کا کم سے تلوار رہا ہوا سر رکھ پڑتا ہوں میں موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ادھر تلوار میں دیکھ ہوں اولا اولا اثری دئی دب عزیز ماں پتا بیدار باندھے ابھی وہ پتا بیدار پری خلط کرا لانا وہ جل تو لے کے تلوار میں کہتا تیز مارا بڑے طرز ہوا کہ تو خوشحال ہے شزمانا قال اللہ تل فہمنا کل فتنہ یہ کرم امتحان کرتا قومانستان رستا وعد اللہ السامری خطا کرے اگر سامری سامری خطا کرے پر جا موسا واپس موسا پر قوم تغذبہ غصو اسے بن غم جن اوے لے موسا علیہ السلام خزمہ قوم اے لوز نے خیستا سستا سے رب وادن حسنان لوز خیستا اب بتوالا علیکم الاحدو اے اوگر سے بتا اسمانے غلوزا او کی راد لرے ایہی اللہ علیکم غزبی تنازل چه غضب اون تنازل چه بتا سمان غضب طرف طرف تا سنا فا اخلاف تم موعیدی تاس خلافو که زما دلوزنا زما دلوزنم خلافو که زکو حطور تلارما متاسو بس خیپ عبادت مانی ونی ورپسی مقام ده فا آغا مقام که مکالمه ده موسیٰ علیہ السلام ده قوم سر ده حارون علیہ السلام ده سامیری سر فا جم آخرنه مقام ده تو مقام کے مکالمہ دے موسیٰ علیہ السلام دے قوم سرا دے ہارون علیہ السلام دے سامری سرا دا مقام انشاءاللہ دے مازن رسول اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري. واقع حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شروع ہوا. واقع مشتمل ہوا پشکد مقامات باندھے. پنج مقامات دا واقع مخ کے بیان شوی دی. دیجے نروستاش پگم مقام دے دا واقع تری ختام اتنوی نمبر آیات پورے. دے مقام کے دا ذکر کئی جو موسیٰ علیہ السلام خبر اترے دا قوم سر وکڑے او دا ہارون علیہ السلام او دا سامری سرا. نو قوم سر جکل خبر کولے و استاو سرب خیستاو آدھا کڑے وا استاو سے آہد کڑے و جو تاو سر کتاب در کو تاو زماد اللہ وعدین خلافو کو آگے اور تخل ہو کر پیش کا استاد و آدین امنگ خلاف پخل اختیار نہ رہ کرے. دا تو سامری تو شبہات وا چل داغ شبہات رو جنا منگا پن رواؤ کے اختش زمن سر داغا قوم چ کافران ہو داغی چالی سرو سپن را سرو او دا دی بنی اسرائیلو دا بنی اسرائیلو خضو دا فرعونینو دا خضو نا استعارتن دا غستوی چا دا واده پا بنیاد مانی یا دا اختر پا بنیاد مانی. و دا وطلو پا وقت که آغا سامانو تا واپس نکو زکا دی ریدان دا سامانو تا واپس کنو دیو پوش جرا خلق تیختا کئی. نو آغا سامان منگر آغستو اور دا منگا بو گنا گنلا چ پردے سامانو سامری منگ تبیر دا گزار کے منگ گزار کے سامری میں گزار کا سامری منسوب بسو یہ سامرا سامر دکلی نم دے دا سامرے چو یو قول دا چدا کپتی ہو دویم قولدار چرا دا کرمان ہو مصر تراغل ہو اور دا موسیٰ علیہ السلام گاونڈی ہو نم دا دی موسیٰ ابن زفر نمی دے موسیٰ ابن زفر اور دا حقیقتاً منافق ہو. خجی اور سامرے ویسے قوم نو چا عبادت دا غوا کاؤ بنی اسرائیلو کی بظاہر نوتے ہو پزر کی عبادت دغواو تفسیر جامع البیان لکھ لی. تفسیر زاد المسیر وئی چی یو قول دار چی نمی موسیٰ دے دویم قول دار چی دی نم دے میخا او دا دا بنی اسرائیلو نو که نو. تفسیر زاد المسیر وئی چی دا پا بنی اسرائیلو که نو قطادوی چی نا دا بنی اسرائیلو نو. دا خار پا بارا کی دو قول دی سعید ابن جوبیر ہوئی چی دا کرمان نو او وحب ابن منبیح ہوئی چی دا دا باجرمان نو. او لند دا چی دا بنی اسرائیل اسرا میدان تحت پوری وطے ہو نو چی علت پوری وطا موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور تا لارا ناغا کم سرچ چی دی خلق گزار کر آگے نا دا سخی شکل جوڑ کر نو دیوی لما خلافنا من خلافنا دے کرے استاد لوزنا دے ملکنا پخفل اختیار سر ولیکن نا حملنا لیکن من بارکلے شوی اوزارم پچ بوجونو مانے من زینہ تل قوم خائص دا قوم فقذفنا من گزار کر اوزار دا بوجونا پس دا شان گزار کر سامیری سامیری مانا سر گزار کر وقت پس پا اخرج لهم عجلن پس راویست دے پرس خے جسدن جسے والا لہو خوار چراغی دے پر آوازو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نور آواز آواز نو وہ دو سوری یو طرف تو سورہ عبادت اور داخل سے بل طرف سے آواز رہا ہوتا معلم التنزیل کی فرائی بغوی نکلی کانگر کوسونا حول الاجل بسکین بے چاپیرا گڑا کولا بچسکی بے رمبارا کا دے بے تاویدن شروع کا پوشلے پتہ البیان نکلی دی وہی دا گڑا و دا وجد جی دے خلق مانے وجد رہ جی وجد حل پی رہ جی اول چر دی ایجاد کڑے دے نو مرگرو دے سامیری کڑے رہے ہیں سامیری مرگرو مانے ہم دسے وجد رہتا و گڑا براتلا وہ دا تمبت اولنے ایجاد چکڑے دے دا زنادقہ و کڑے دے اس نے زمانہ کی دا سون کفار دی دا طول زنادقہ دی دی زندقان کڑے دے دا زندقان مقصد دا چی خلق مشغول کی دا اللہ دا دین نا اولی ری اڈو راویستا چی دیوان چی ٹنگ ٹنگ آوری بے چی ٹیپون راویستا چی بدیوان ٹنگ لک سیوا کی بے ٹیوی راویستا چی بدیوان دا خلق دیتا مشغول شی نو دا چی زد نیروستا وی سیارون راویستا دا پیلمونا سینماگانی اوشل خبر میں دا سیزن راویستا مجھے بدے مانے کارونا شو انٹرنیٹ دے و کیبلی دی دے خلق توجہ ٹھول وارے حد تا کی چھ دا سے سیزن اپ کی وروخی چھ دا کم خلق دا نوی عمر والای چھ دا خلق ٹھول برباد کی دا روافیز رائستلی زنادقو زندقان رائستلی چھ مشغول کی مسلمانان دے کتاب اللہ نا وہ تو مسلمانوں نے بادشاہ پکار دی چاہے خلق جماعتوں کی منبر دے پنور زینوں کی اور مسلمان دپار دا مناسب نے کہ دس حاضر شہ اسے امداد کی باطل کے اور دا مذہب دا امام مالک دے دادا امام شافی دے دادا امام ابو حنیفہ دے دادا امام احمد ابن حنبل دے وغیرہ من ائمت المسلمین تو داود ظاہری دے کہ محلد ابن حزم دا ابن حزم دے کہ اہل حدیث تھی اہل ظواہر دی دے ٹوڑ دا مسلک دے فکر دشاؤں پا اخرج لہم پس راویستے پارا اجلنے اس خیج سدن چھ جسے والا لو خوار دارے پارا وازو پا قاد دیو الہ حاد الہ کم داستاس الہ دے و الہ موسیٰ الہ دا موسیٰ علیہ السلام دے فنسیہ دا فنسیہ یو مانا دادا فنسیہ یرکڑے دے موسیٰ علیہ السلام الہ لرا یرک موسیٰ علیہ السلام کی تاسو خبر کی چی الہ دار ہے موسیٰ علیہ السلام لاری رکل موسیٰ علیہ السلام پا بلالار تلیلے و خوید دقا دیرا رہے موسیٰ علیہ السلام الہ چلے یرکڑے رہے چگستاو سرے وغت تلیلے کوہی توڑتا گویم قولا چی پنسیا سامیری یرک اللہ لرا چی سامیری یرکو اوشل خبر مانی سامری چو یہ ایک خپل ایمان و اسلام پا موسیٰ علیہ السلام باندی یا یہ ایک سامری خپل الہ لرا اللہ پی لنگ تردید کی افلا یرونا ولی نگوری اللہ یرجعو الیہم قولا ان مخفف من المسقل یرجعو لے نصب ذکر دیور کرے ان شان دادے لا يرجعوا اليهم قولا جنرا گرد دے تے پویا نا کہ مالک نے دے پار دے ضرر ہو نہ پے ولی ہارون علیہ السلام بیان نو کرے جواب ولا قال قال لهم اقرن ویلو دے ہارون علیہ السلام مخی دے نے ازما قوم اقرن تاسو گمراہ کرے شی بدی سیوان دے او تین تم گمراہ شلے او اقرن ستا سرب میرا بام بادشاہ دے ماپ سے روان کے تابیداری او کے زما دکارا دیولا میں شبے کو دے منا کی بنا من جوران تر دے پور چوا واپس شمن تو موسی علیہ السلام اوہر موسی علیہ السلام اے ہارون علیہ السلام تو شمن ایک لیزر اے تو ہم کلی تاری دلے دولو جی خطا شے اللہ تتبیانی والیزما تابیداری نکولا تتبیانی لکزر کی سنگ لے خلق لے گزار تا خلاف کو حکم زمانا یہ خلق کی گنا کول ولی نہ من کول ویلا ہارون علیہ السلام اے زے دا مور زما من سے گیر زما سر مصر زما یقنن زیر دم کتاب ویلا جدا والے را اس ما بین دا بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل جدا دوزے کل سدے زان سمر گل گسری ہوا جلا ولم ترقب قول تا انتظار نہ کہ زما دا وینا وینا دا موسیٰ علیہ السلام سوا سورت آراف یو سل دو سو لیخ کے وینا داوچ و اسلح ندی خلق اصلاح گوا قال موسیٰ علیہ السلام لہما خطب گیا سامری او چا حالت تیستا ہے سامری تا ولی دا کار کو قال آگل بسورت بما لم یبسر بیه فقبست و قبضت من اثر رسولا دلتا عام مفسرین و قول دارے کہ مالی دلی آغتی دی خلق ندیل دلی کلو چی موسیٰ علیہ السلام پر دریب مائی را پوری ہوت نو اسے نرا پوری ہوت دا نرا پوری ہوتل دا بس ثابیتا ہوگا چی نرا پوری ہوت وی جبریل پزی ما اس پا مانی سور را مخش اس چی کلو دا وار والا اس پا ویلللہ لو مسا غیب سر روانش دا طول منگرد خبری دی خان خاص حقیقت نہ لری وہ کلت ودی اس پہ کم زمانے خپئی خودلو اغزے و تورے دو رنگ دے بدلاو ما بزر در خاور را گوندا ولے دا وقت د تیخ تے گدا خاور در گوندا ولو یو تر دا پول دے تراون دار وان دے دغا لگے زال پن جوڑے خاور را گوندا د دیو جنا خط قول دا بو مسلم اصفهانی دے امام رازی نقل کڑے دے امام راضی وئی قول دا بو مسلم اسپانیا اگر کہ مخالف دو مفسرین لیکن اقرب الی التحقیق تحقیق دا دیر نجد قول دے سنگا بسارت پو مان دے علم سرا زب پوشوے ما پاغ دن مانے چہ داخل بلا دمرا ندی پوشوے دا قبض نمرات قبض نو چہ دا اس آغا خاور اغیر آغستن نا قبض تو ماں منگول لگولے منگول پتابی دارے دے رسول مانے دے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ستا پتابی دارے میں منگول لگولے وے کچھ تک کوئی تور تلاڑے اگر تابی دارے میں لپری خودلا ما تک پل جان دا عمل خیستگر تو بے انیس تلا قالو ویلا سامری بسور تو دے پوشوی ہم پاغاز جرا کھلے پی ندی پوشوی از ماجی چونہ پوئے دے پوئے دے نور خلق ندر آگلے فقبضتو ما منگل لگولے و منگل من اثر رسول بتابداری لے پیغمبر فنبستو ہا مگزار بکلے لگا تابداری وکذالک سولت لی نفسی دغشان خیستکلے دے ما تخ پل زاندہ کارا اگر ویلے خواہ وطویلے فضحف زا تو فارق الناس جدا شد خلقونا گرہ دلتے بائی کارٹو تو بائی کارٹے چا سا وکا سامیری سے کلے خواہ سامری نہ گناہ شوی نہ توبہ نہ دیسل کافر دے نو دا کافر سر بائی کاٹ ہو کہ بائی کاٹ قطعن قطعن بائی کاٹ دا کافر سو دا کہ چیر تا کافر دی لیدو بیدی نہ سڑے لیدو تا دیسا مکمل بائی کاٹ ہو کا بائی کاٹ موسیٰ علیہ السلام ہوئی دے دا غصر لے کہ سامری سر نو منگوی دا خدای بندہ دا سادہ مولانا سے غصر سامری ہے سامیرے نہ دے جس سامیری سے بائیکاٹ نہ کر او شل خبر مانی سامیرے کافر دے عبادت سخی کا ہو سخی جوڑا ہو خدا خود توحید و سنت خدمتگار دے فکر دے سو خجی مخت جی سونا خلق و تناس اس داغے نو تا دیر ناشتی مخت جی تم قرآن بیانا اس داغے نو دیر بیانا گی حالان کی عمر دیر پا بڑا والی کی رہے گڈے پخوانے سڑے دے اوسرے کمزور عمر نہ لگے رہے قرآن بیا نہیں دس کمزور خلق سے خلق بائی کاٹ پی دس خلق سے خلق ورزی دعا تخلی تم تو دعا ہو کہ تو دیر تکلیف دے مسلم تیر کڑے رہے خیر دے مسلم اس منگ کو تم تو دعا ہو کہ دس نیکان و خلق دعا خلق آخری دس خلق سے خلق بائی کاٹ نہ کہی وشل خبر مانی زکا بائیکاٹ الکی چکر شری نقصان پہ سڑکی او چې شری نقصان پکې نه وي نو بایکاټ باندې کې به سړی ایمان دې فکر دې شو. قال الله تعالی فذهب لا شب ان لکه قرن استعار فی الحیات بده جون کې انت قلت و لا مساسا تبای کاټونه چې چا دې کړو کنه ما دا تقریبا دا اکثر سره سے ملاقات کړه دې نارې تم عالم چې میذل غرامه ان او سره خبر مې دامي سړی په کول ډېر مشکل دی. او مولا سره چې کوم عالم دا غره مې تبوسنه کړلې او دې بایکاټ باندې قرآن او حدیث نه دلیل پیش کړ. یعنی یو کس ما دا بایکاټ باندې دلیل نه پیش کړ او سره خبر مې یو کس ما ول بایکاټ دې کړ دا ولې کو ما ته ول مکمل تیر وته ما بایکاٹ نکلے گنا نکلے رہا دا گنا سکال ختم ہونا چنگ ختم ہے زم شیخ سے قرآن قرآن وا بس دورے دورہ تو کم جا بھائی کاٹ ختم وہ شو لکھا بولا مانے کالا بول فضے شکستہ پر فی الحال جن کے انت پورے لام احساس لام احساس لا امس ولا امسو لا امس بل نہ لاس میں لگوں ولا امسو اور نہ بگو رضمان لاس لگے دلے شیم اوشلے تفسیر کرتے ہوئے حاضر آ تو اصل فی نفی اہل البدع والمعاصی وہجران ہوں اللہ خالتو دایا تو اصل عظیم دے کہ بدعتیں پرے رکھا بدعتیں اہل معاصی پرے رہا ہجران کر دے اسرا خلق مت سمکا ہوا بریلینی نے شیگانی نے اگر اللہ سے کئی اور کس اللہ سنے سے اچت کری خا تو منگ گور یو شی ہو اس لکھا بر مانی منگ یو شی اسلام اسلام را بول دا اسلام چندرا وہی وجہ دس تھا کہ دس خلق اللہ سن اور کڑی دی کہ آگے دوسرا اسلام ہوا ہے نا اگر مولا تب کا نشہ پکار دے کیونکہ خلق مظاہرے پکار دے وہی نہ لگے کرنستا پر موحد لوز دے لن تخلق ہو چلے تو مخالف میں شرا گئے نا وانظر الى الهك ورستغفرت الذي اخر زلت عليه عاكفا چگر دے دل ایت پاگے من مین جوار پکا مخلے مین جوار یا گتا گور اللہ نو حد فن نو خام خام سیزو اگے نو سملان سے پن نو بے زر زر کو دل بدرے کہ نس پن زر زر کول ستا سن خرے ورخشے دے انما الهكم اقر مددگار ساسے اللہ غزا لا الہ الا هو نشتا مددگار سوا اللہ نو سے کل شین علما رسید اللہ عرش رب اعتبار دا علم دا دیزان روز تا دویم باب دے دویم باب دے سورت پر اختتام پوری دے دے باب کشمار ہے صداقت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اول آیات کی تخویف اخروی صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی ترغیب قرآن کریم تا پیو صلی اللہ علیہ وسلم کی واقع دا آدم علیہ السلام یوسل پنزل لس کے زجر موردین قرآن لرا پیوسل چلی رش کے تخویب دنوی پیوسل اتیش کے امور مسلح پیوسل دیرش کے تزہید فی الدنیا پیوسل یو دیرش کے او حکمت و بیاست الرسول پیغمبر اللہ ولی دنیا ترا لے گلے رہے پیو سل سلور دیش کے دا دے باب حاصل لکھا اول صداقت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذالکا کما قصص نالے کا خبر موسیٰ لکا چند کی ماتا تا بیان کی خبر دا موسیٰ لکا کا ذالکا نا خصو دا شامن بیان او پتا منی خبرون دا چا قد سبق چمک کی تیر شوی دی وقد آتینا جیخنم تارا درکڑا من لدنا اخفلتنا ذکرن فن قرآن چاہچے اراز بگید قرآن نیقن بار بگید قیمت پر رضمان بوجا میں شوئی پدی کیا بد دے دے پارد قیمت پر حملن بارا یوم پاغورا جبکے وشی مش پہلے کیا ہم بلا جمال گناہ گاران پدہ رضمان زرقان خلستر گی فکر دے شاہ او دا وجه دیر مصیبت نبی استرگی خڑی شوی دا وجه دیر تندین استرگی بے خڑی شوی یا سڑے چا ملامت ہے کنوی دا خڑی استرگی دے ورکشا نو کافیر با ملامت ہے نزا کبا خڑی استرگی یا تخافتون بینہم پٹی پٹی خبری بکی اخپل منز کی و پٹی پٹی خبری اے چل بکی وائی ویو بلتا اللہ بیستم اللہ عشرہ تاسو دنیا کی وقت نہ تیر کرے مگر لش پہ یو لش پہ تیری کری جیتی نہیں تیری کری اللہ وینا ہم عالم مخ پوئی گو پاس میں داخل کم وینا کی کلے چھو وینا بو کہ امسر و عقل من رہی طریقہ دم پہ اعتبار دا بیان سرا اللہ بیس کم اقرام تا تاس درنگ نے تیر کر اللہ یو من مگر یو ورزا بس یو ورز وقت تم تیر کر جیتی نہیں تیر کرے وہ یہ سالوں نے کہا اس کے بارے تپوس کے استعمال بارہ دے غرونوں کے تو قیامت راضی ندا غرون بچے ہوتے ہیں وہ تو پیغمبر سے بہار بھی نسپا وا بولو سے دل رز مارب پالو زولو سر زر زر بکی دل رز مارب زر زر کا بولو سرا اگر تھا تخکاری داغر میرے ختم کرے وہ یہ ضرور کان سب صفا پری بدل رہے ہو میدان صفا سفا میدان پاتی سی فکر دے سو داس سفا میدان بھائی لا ترا تیا وجم و لامتا دنیا کی سڑک میں سڑے جی کا نا سڑک رو دراتا اس بولے مختلف گری سڑک پا کر ورتنے جاتا جاتا جی کل کل اپنے سڑک کی مخ کی کت زیرا شی نو بے پورتا زیرا شی کت پورتا لیکن دا قیامت پورت بدی دنیا نا اللہ یو صفا میدان جوڑ کے لا ترا تھی ہا تب انی نے پتے کہ آئے وہ جن کو گوال ولام تھا اور نہ بہ نے پتے کہ سڈے رہی اچتے تو ممی نے اسے خبر مانی تفسیر قرطبی یہ علاج کھو دے علاج کا علاج دار ہے کل کل اپنے بدن مانے زخی زخی وہ یہ ادری ڈکی راواخلا دور بش دا گس بند کے ڈانڈا بند کے دور بش یا غنم ددی اگر ڈانڈے راواخلا یہ دیر ڈانڈی پدی سر کی اگر گوٹا بند کی دادری ڈانڈی راواخلا اور پدی زخ مانے سر نے دادا گوٹی زئی نے پیسرا کا گیا اسے او یو زلی پیو چلا ترا پی آئے وجم ولام تا چکے ہو کم بس وہ شو دکھا برمانی بے دگر ڈکی راواخ نہ پیو لام تجے کے خخ کا چکر دگر ڈکی دگر چھو خاش ہو دل دبا زخی ختم شی پکر دشا ہو او دے مانے بیانی ہی منگ تجربہ کر لکھا لا ترا پی آئے وجم ولام تا تبنی نے پجے کے آئے وجم کھو گوالے ولام تا نپور توالے یو مائی جم پتا بولا تابے داری بہو کے داغ بلون کی اسرافیل علیہ السلام نہ بھائی کو گوال داغ پارا عاجز بشی آواز نہ پار دا میرا بام باچا تو بناوری اللہ ہم سا مگر کش د قدمونو کش د قدمونو خا د قیامت پورا دا چاد خلے نہ با آواز نہ کھیجی خو یو قدم بھائی خود لے کی کشار بھی کھیج یا ہم سا دے تو بھائی چ آواز سڑی نمرا ہو شونڈے خوشی گی اگر ٹی وی مائیں چواز بند کے نہ آواز کرتا آواز نہ ہو رہی لیکن شونڈے خوشی گی دکان شونڈے بھی خوشی لیکن آواز بھی چوک نہ ہو رہی وہ دور دے پیدا بند سے سفارش مگر ہاں بچا تو چاہتے لہ الرحمان کی اجازت کرے گا تو میرا بام بچا اور خوشحال ہو جائے گا نہ قولم تو وینا کے وہ نہ ہی کما کر عبد اللہ ابن عباس و لا الہ الا اللہ یا علم اللہ پو یا سچ مکی دین لیا سچ رستا دین لیا ولا احیطن بیہی گیرن شاکل پا اللہ من علم پا اعتبار دا علم وعنات الوجوہ للحی القیوم عاجز بشی مخونا خواندان دا مخونو اغزات تا جو جواندے ذات دے القیوم منتظم ذات دے وقد خواب اقرم تاوالی دے آغا تز من حملا ظلما چاچے بار کرے ظلم لر شرک لرا چاچے عمل کرے دا نیکو دا وی مومن فلا یخاف ندیری کی ظلمن دا وجد ظلم نا دے پا آمالو کی چا آمال نکلی جو لالا ختم اکلا ولا حزما او ند کمود نا پا نیکو کی نیکی نکل لالا کم اکلا فلا یخاف ندیری کی ظلمن دا زیتی نا چا گناہ میں نو کرو را مانے بارک ولا حزما ند کمود دا نیکو نا اوشلے ظلم چه دپ گناہونو کی سیوالے وشی حضم چه دپ نیکوی کموالے وشی یا نبایلی چه پدی مانے ظلم وشی چه دپ بل چاک گناہ پدی مانے واچا ولیشی او حضم دیتوے لیکی چه نیکی ختم شی یا نبایلی چه ونی ولیشی پاغس مانے چا عملے نئی کڑے او نبایلی چه دینا چه کم شید دا عملنا دنیک عملنا وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قران عربي بارا بيجو من صرفنا فيه منگ آڑ اوراڑ پر قرآن کی وائی دازاب لال رنگ تکن خام گئی داخل گیرو کی او یخ رسول ہم ذکر یا دا قرآن کریم پیدا کی دے پر ذکر پند فتعال اللہ الملک الحق فسلید اللہ چی بادشاہ دے رشتے وچہر کل قرآن اللہ را لگل ولا تاجل بالقرآن تلوار مکو کو قرآن مانے لگا سنچے دا قرآن جدا جدا دے منگی را گنڈو مدا شان قیامت کی وم دا مخلوق را گنڈو حضرت جبریل چی بکر قرآن بیان آو نبی علیہ السلام بفسی زر زر لستا رب العزت ادب ذکر کے ولا تاجل بالقرآن تلوار مکو کو قرآن مانے دویم یو سڑی خپل زنانا وحلے وا سپیڑے وار کڑے وا دغ زنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کو دا قیسا چی دا خاون نبت لاقلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو غاوستا سمنس کی قصاص دے دا آیات کریم نازل تلوار مکو پا قرآن مانی دے بل آیات کریم اللہ را ولگی چی الرجال و قوامون علی النساء خپل خاون خپل زنانا دا سپیڑے شور کولے تلوار مکو پا قرآن مانی مخیدن ایو قضائی لے کچھ پورشی تاتا وحی دا دے او دعوی وچی ربی زدن علما اللہ زید کی زما علم لرا پا قرآن چکلوی انو دا دعا وسکو چی اللہ زما علم سوا کی پوشلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوی چی قرآن کل بیانی گنو دا دعا کو ربی زدن علما ربی زدن علما دا دا دین دا اسلامی تعلیم سے پکار دے دس انا چیزا کوئی سکول پا دیوال مائن لکلی رب بیزید نی علما دا گا سکول علم ندے سکول کے دا حرفت او کسب دے بعض سڑے کسب دا پٹی آدھے بعض سڑے کسب دکان آدھے تجارت آدھے بعض سڑے کسب دا دی آدھے چا ماسٹر بشما دارنگی انسپیکٹر بشما بل بشما یوٹر بشما دا وازونا کئی فکر دے سے خبر دا دا پا دے مانی آجی گی چلتا زر در اسکول کے چٹھے کی مکی ہوئی فکر دے شام نا اگا حرفت دے اگا علم ندے علم دا قرآن و دا حدیث دے وقل ویو چی رب بیز مارا باس زیدنی زید کی مال را علم واقع دا آدم علیہ السلام ذکر کئی دا شپگم زل دے دا واقع دا آدم علیہ السلام مقصد دا دے چی گورا خبر دا نیر نشی خوا خبر مئی روا دا آدم علیہ السلام خبر یہ رشی و نتنگ شا دا ما قبر سے رب تم دا دے چی پا قرآن مائن تلوار مکو حولا تنسا گو دا چی قرآن یر نکی دا آدم علیہ السلام چی یر راگر و نتنگ نتنگ شوی و ولقد آہد نا اقنم گلوز پر دا آدم علیہ السلام سا دے نمک کی پنسے یر کلیو آدم علیہ السلام ولم نجد لو آزما مانوم مندلے پارکس پا مخالفت مانی دغه ونه چې خوړلې و دا اجتهادن خوړلې وا یا خطا ان خوړلې وا یا نسیانن خوړلې وا او ما ول قصب غره نو لیدل په مخالفه قصد نه نو خوړلې یاد کا اوس موږ ول ملائکه ته سجده وکي په طرف آدم علی السلام سجده وکړه مگر ابلیس نه کا با انکار وکړو موږ ول آدم علی السلام یې کرم داستا دشمن دی او صاحب بیبی نه پار پلای خو جنک ما ودنه باج تاسو ته جنت نه پتاس خا تب واقع شه په مشقت کې ان لک بشغستا پر اللہ تجوتی چنبت نبت ہو گیا کہ یہ بڑے گولا تارا نو پر بن کے یہ وان کے بشغت چلا تزم او نبت یہ کہ یہ بڑے گولا تزا او نو بڑی گرمی کی گی وسوسہ الیہ شیطان وسوسہ وا چلے شیطان شیطان تو لے آدم علیہ السلام ایا نخم تا تعالی شجرۃ الخل اغون لا میں سوال و ملک لا یبلا باچائے چ زڑے گی بنا فا کلام نہ ورا جو کہ دن فبدت لہما پس کار شری دوان تا سو آتو ہما بدن نہ دے وہ تو فقا شروع شیخ سے پان حلے ماتے وہ سکول قزانون من من ورقل جننا پان دے جنتا وعصا آدم ربہ فغوا ظاہر کو آدم علیہ السلام شکل دنا پرمانی دخ پل ربنا فغوا فستنگ شا وعصا آدم ربہ فغوا کارک اور شکل نہ پرمانی آدم علیہ السلام دخ پر رونا فقا واپس تنگشا سنگا دغوانے خویلے ونی سیانن ونی سیان مانی یو سڑی پروجہ کی اوبوس میں لڑوڑے یو خویلے دا سڑے گناہ گار نرے دا روڑے او دا او بخ پلکار کئی کنے کی سڑے مڑی کو کچر دی سڑ لگے اندر زیان چاوولی دا اندر سڑے پوئی چاہ او دیوست کرے او رو جد او دا او بس کی نو شکل شکل دا نا پرمانا اخکار سدا نا پرمانی نوا وغوا پسد عیش او جن دے کمزور شخا جنت کی او سیدخ مزیدارا جنت کی اس تکلیف ہوتا نا ہو جی دنیا ترا کش ہو الا وائی پکار دے یو پکار دا پالا پکار دا جن پکار دے سربانڈ پکار دا ہاؤ پس پکار دے لاچو داواز نہ ہاؤ لاچو ہاؤ بر گیا دشا داواز نہ خلق نہ کہی الز مکاڑ گواڑی الد پیس کرل گواڑی اگ کرل گواڑی الو کرل گواڑی غنم کرل گواڑی اور بش کرل گواڑی دا خود تنگے دو زیادہ فکر دشا نو دیو جنو آسا آدم و رب ہوں کارا کا شکل نا پرمانے آدم علیہ السلام دا خدر فغوا پس تنگ شا جون دے تنگ شا گنانگار خود ذکر ندے فناسی ایریشو ولم نجد لوازما بلا مانا بے نکے کہ بلا مانا ہو کی بے خدا آیا تنگ شا ٹکراو دے مخی ویلو چی ایریشو ما لقصف گنان او مندلے او کدل تا مانا دے جو آسان نا پرمانیو کا آدم علیہ السلام دا خدر فغوا گمراش مانو گرا تیار کفر دے نا فکر دے سے خبر تھا نہ گوا مان دارا کہ جن دے تنش گوا پسد عیش ہو جن کے تنگ والے را گئے غور رجلو ازا پسد عیش ہو شل خبر مانی تفسیر کرتے ہوئے پسد عیش ہو پھر جننا وہ جنت کے جن تنش را کشا خجی پسد عیش ہو جن دے تکلیف جن دے تکلیف کشا بس ادا ہے شو تو خدا ارادہ وہ چلاو نہ کروں تو ہمیشہ پر پاتشم لیکن لوگوں نے خوراک سر جنت نہ رہو ہوتا آدم علیہ السلام گنانگار نہ ہو وہ دیو نہ کیا سر داؤ کہ چا وہ اکھوڑ رہا بے اوپر جنت کے نہ پاتی کے دا یہ سڑی پہ یہ ربان دی سوک زارے ہو چکل تو زارو بچ کرو ہو گنانگار نہ لیکن زار خلا سر گئی دیو جن حضرت آدم علیہ السلام تمام انبیاء داد گناون نہ پاک دی او شل خبر مانی داد گناون نہ پاک دی پیغمبران تو نسبت گناون نہ کے او شل خبر مانی دا اللہ معصوم سات دی باقی دس کی چرال دے مانا و آسا شکل شکل دے خلاف کارک آدم علیہ السلام دا خلاف نو وہ شکل خلاف ہو اور دا گواہ مانا جون دے تنگش سمجھ دباؤ دے کو رکھو دل رب دا پتا والے مہربانی کو بلے من ہدا ہدایت دے تک اللہ و تعالی نے کچھ دعانا دے جنت نہ ٹھولا بائیس تاثر پار دا بازو دشمن آن دی تو چر تراش تا سزما تب نہ ہدایت نہ سوچ روان سزما ہدایت نہ سے نہ خطا کی وہ دنیا کو نہ بدبخت کی آخرت کے زجر مولدین قرآن و تقویر چاچے راج چاند مال قرآن معیشت پر شروع یوم قیامت یاما راؤ چت بکر قیامت دا سڑے وہ ایز مارا با ولی تاج راؤ چت وقت کن تو بسیر یقین زو ملی دن کے جن بے تنگی دا جن نمرا جن دا قبر یا جن بے تنگی تو دنیا کی بے سکون نہیں اگر کھڑے مالدار ہی خود سکون بورتا نہیں جاز کے بم گردی ٹینک کے بم گردی خود سکون بورتا نہیں مسلمان سڑے غریب سڑے جی مسلمان یہ تو پدے دل کے سکون ناستی سکون بپرو تھی قال اللہ وہ کزال کلو شان داغل ترزمایا تن پنا سیدا تاپری خودی وہ کزال کلو مت انسا دو شان نور تو نن تو تم سا پری خود لے سلے وہ کزال کلو شان میں جی من جداول کو چاہے دیتے کہ ایمان نیراوڑے پایا تم دخ پدر بانو خام کا عذاب کا آخرت یا شد دو بیر سخرے واب قاو باقی رہے افلم یہدی لہم اے ندی بیان کرے اللہ دے تک محلک نامن تم رہا لکرے مکرے مل قرون نے پیڑوں نے مسونے جو گرد داخل پی مساکی ہوں دے بکورون کی نفی زارک اکنا پر ایک نخری دپار دا خاوندان دا عقل اولی نوہا خاوندان دا عقل اللہ عذاب سم دس ولنور کے جواب ولولا کلمت ان کے چرن میں خبر ہے تیرا شو استاد رب طرف نہ تاخیر دا عذاب لکان لزامن نو خام خلا عذاب ہوے جوختا لزامن لازمن واجل مسما کے چرن میں نیٹ مقررہ واجل مسما تو دے کلمت من مانے پس بیر صبر کا پاس میں داخل نہ کہی پاکی بیان ہو پسی پت درخت پل مانے مخیر خطل تو نورنا تو نور تو خطل نمک ہی کم مجھے تو سار وہ قبل گرو بہا مکھی اڈ بید النورنا اڈ بید النور نمک کی ما جگر و مینا نا لے پتہ حصو دش پہ کہ ماخا ما خستان پسب بے پاکی بہن وہ اتراپن نہارو پتر اپن دورا جی کے اتراپن نہار نہ مراد دے من گماس رخی اللہ کا ترزوا شاید چت غور کیا گا ثواب چل رہا ادھر کئی لال لگا ترزا شاید تغور کیا گا ثواب چل رہا ادھر کئی تزہید کی دنیا ولا تمد اولا تمدنا موگ دوا عینے کا استر کے استائل ما حق رمت تانا بھی تمہا پیدا ورکڑ پاکس ازواجن جوڑے جوڑے منہم دیتا ازواجن قسم قسم منہم دیتا زارت الحیات دنیا دا دا خواہش تھے جند دنیا نمائش تھے جند دنیا زینب تیرا امتحان کو دا دئی پی پتے کی ورز کو رد کا خیر ہوں وقا ورکول رب تاغور دے باقی دے پاکی رد و بجانت کی امور مسلحہ امر کا وقف الاحل تو پمان زمانے اکلک شپ دے مانے بکر ابن عبداللہ موزنی وچی کلب اقف الاحل و عیال تو لگا ورسے دلا وہ طویل جو پاسے گی منس کا وئی ذکا اللہ امر کرے چمنس کا ویخو اللہ امر دان رے اللہ دس ندی ویلی کہ زن نرزق وارم بلکہ اللہ وی زن نرزق در کوما وامر آلکا امر کا وخبر آل تب اسراتی مانزمانی تلکشا نگوارستان رزق ومنگ رزق در کو تادرا والعاقوت للتقوی اخیر انجان دپار دا اہل التقوی دے زجر ورکی منکرین رسالت لرا وقال وائل کافران لولا یاتینا ویلا پیغمبر را تکنا کہ بے آدم پا موجزہ مانی من ربی طرف در اخفلنا من چلے کما موجزہ غوارو درخشان موجزہ دیراوڑی جواب اولم تاتیہم بینتو ما فی الصحف الاولا اینا دیر آگلے دیتا واضح دلیل دا آغت چکو پا صحیفو آولنو کی پا صحیفو آولنو کی پا دی قرآن کریم کی واقعات دا امم محلکو نجیر آگلی اولم تاتیہم انہی راغ دے تا بینتو واضح دلائل دا آغت چوک صحیفو اولنو کے حکمت و بیاست الرسول اللہ نبی ولی را لے گلے دے حکمت و بیاست الرسول نبی دے وجنا اللہ را لے گلے کہ خلق و عذر پاتے نشی ولو انا حلقنام کچھر محلاکے ہو جدر بیعظام فعظام سر من قبل ہی مخدرات دو دا پیغامبرنا لقالوا خامخاتب ربنا ایز منگ ربا لولا ارسلت الینا رسولا ولتان را لگا منگتا رسولا پیغامبر چا منگتا بیداری کرو استادیاتونو من قبل ان نزل و نخزا مخکز منگتا کمزور وائل ناوز منگتا رسوائینا نبی میں نوی را لگا خلق بدا بانا سباکا ولینا ما نبی را ولگا جد خلق دا بانا ختمشی وتوی پیغمبر کل نهر و متربس انتظار کو ان کے متربس انتظار کوئی پس تعلمنا ذره تاسو کو شمن صاحب صراط السویہ سوگ دی خواندان دلار برابر و من احتدا سوگ دی پس سملار مانے چه من پس سملار ہو کہ تاسو پس سملار ہوئی اصحاب صراط السویہ من احتدا دا سوگ دی تاسو پتہ و لگی گی سو پترا ایزان کشف الغبارو افر سنتا ترز کم ہے مارو زر دیتا تو پتو لگی جی دنیا دا گرد غبار لریشی تا تو پتو لگی جی بخار مانے سورے کے بٹٹو مانے وہ تو یہ پیغمبر کل انہارے و متربی سن انتظار کرو ان کے انتظار کرو اے نیکان و بدان پس تعلمون آزر دے جی پوئے بشے من اصحاب صراط السوی سوگ دی خاوندان دلار برابر سوگ دے پس ملار باندے منگو کتا سے تلاو پا نیکان و خلق باندے واقع دا موسیٰ علیہ السلام تفصیلا بیان کا دا ہر قسم اسلامی کیسٹ دا پارا زمنگ دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز